ข้อที่ห้านี่คือเข้าใจผู้อื่นอันนี้ก็บันทึกเอาไว้ตั้งแต่วันที่19เมษายน2533นานแล้วเหมือนกันนะครับ9ปีแล้วอันนี้เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะมาคุยกันถึงเรื่องธรรมวิจัยธรรมวิจยะทีนี้ลองดูต่อไปนะครับดูต่อไปลองคิดเทียบเคียงให้เห็นข้อแตกต่างการวิจัยธรรมลองคิดเทียบเคียงให้เห็นข้อแตกต่างเห็นว่าธรรมะกับขันติต่างกันอย่างไรโดยทั่วไปแปลธรรมะว่าข่มใจแปลขันติว่าความอดทนทีนี้ก็แยกกันไม่ค่อยออกมันต่างกันอย่างไรว่าธรรมะคือความข่มใจขันติคือความอดทนข่มใจกับอดทนนี่ต่างกันอย่างไรทีนี้ถ้าหาคำแปลให้ดีกว่านั้นเช่นแปลธรรมะว่าการฝึกก็จะตรงกว่าการฝึกคราวนี้ก็จะเห็นความแตกต่างธรรมะในการฝึกอินทรีย์คือฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ใช้การงานได้ตามประสงค์เหมือนคนช่างฝึกมาหรือฝึกโคไว้ใช้งานสัตว์ที่ได้รับการฝึกแล้วเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์อาชาไนเป็นสัตว์ประเสริฐแต่คนที่ฝึกแล้วประเสริฐกว่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็เล็งไปที่การฝึกเรียกว่ามาขันติอดทนถ้าในการฝึกนั่นก็จะต้องอดทนเอาความอดทนเข้ามาช่วยไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะฝึกไม่สำเร็จเพราะว่ามันเบื่อซะก่อนหรือว่ามันการฝึกมันต้องเจ็บปวดถ้าเจ็บปวดเราก็ต้องอดทนจนกว่าจะฝึกสำเร็จอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ให้รายละเอียดนะครับเพราะเดี๋ยวจะเป็นการอธิบายธรรมะมากเกินไปเป็นแต่เพียงยกตัวอย่างมาให้ดูว่าการวิจัยธรรมหรือธรรมวิจยะนั้นทำอย่างไรและหลักสำคัญมันก็คือว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรดีอะไรชั่วอันนั้นเป็นหลักอยากใหญ่อยู่แล้วสำหรับธรรมวิจัยอะไรควรเว้นอะไรควรละอะไรควรบำเพ็ญอะไรอย่างนี้นะครับ ทีนี้ ลองดูต่อไปเช่นว่าวิภวะตัณหากับนิพพิทานิพพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายวิภวะตัณหาก็แปลว่าเบื่อเหมือนกันอยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ก็คือเบื่อเหมือนกันทีนี้มันเบื่อต่างกันอย่างไรวิภวะตัณหาอยากในทางผลักออกมาเป็นเนกาทีฟดีไซน์เนกาทีฟเคฟวิ่งความอยากในทางผลักออกไปเจือด้วยโทสะอยากทำลายอยากด่าอยากฆ่าเขาวิภวตัณหานี่ทำให้เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดอึดอัดขัดใจเห็นอะไรขวางหูขวางตาไม่รื่นรมขวางหูขวางตาไม่รื่นรมนั่นก็ วิภวตัณหานี่ก็เป็นอกุศลธรรมอย่างหนึ่งทีนี้นิพพิทาเนี่ยนิพพิทาก็แปลว่าเบื่อหน่ายเหมือนกันก็เบื่อหน่ายในสังขารว่าไม่ยึดติด จะตามมาด้วยการคลายความกำหนัดยินดีวิราคะแล้วก็จะวิมุตติหลุดพ้นวิสุทธิสันติและก็นิพพานวิสุทธิสะอาด หรือบริสุทธิ์สันติสงบแล้วก็นิพพานเป็นฝ่ายกุศลธรรมนิพพิทาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ใจสงบสงบคือเห็นโลกเห็นโลกแล้วก็มันใจมันถอยออกมาถอยออกมาสงบส่วนวิภวัตนานั้นทำให้อึดอัดใจดูเหมือนคลายแต่ว่าผลมันต่างกันมากวิภวัตนาเราวิจัยอย่างนี้วิเคราะห์อย่างนี้นะครับวิเคราะห์อย่างนี้แล้วก็ลองดูต่อไปตัณหากับธรรมชาติตัณหามีคำจำกัดความที่เป็นพระพุทธดำรัสในธรรมจักรกับปวัตนสูตรใจความว่าความทยานอยากอันเป็นไปเพื่อพบใหม่ปาโปโนภวิกาประกอบด้วยความเพลินเพราะราคะสนันทิราคะสาคตาเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆ อันนี้ตัณหาทีนี้ธรรมฉันทิแปลว่าพอใจในธรรมหมายถึงความปรารถนาที่จะกระทำกิจที่เป็นกุศลละอกุศลบาปธรรมเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงสัมมาวายามะว่าฉันดังชเนติวายามติวิริยังอายะพติจิตตังปักขันหาติปดาหาติ ยังฉันทะให้เกิดขึ้นฉันดังชเนติยังฉันทะให้เกิดขึ้นวายามติพยายามวิริยังอารัปติปรารภความเพียรจิตตั้งปัจขณาติปะหาติประคองจิตประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อทำอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อให้กุศลที่เกิดแล้วดำรงไว้อันนี้เป็นธรรมฉันทะธรรมฉันทะถ้าคนส่วนมาก ส่วนมาก กลัวความอยากเกรงว่าจะเป็นตัณหาก็เลยไม่ค่อยอยากอะไรยิ่งความอยากที่ไม่เป็นตัณหาเป็นธรรมฉันทะก็มี อยากได้แต่อยากอย่างนั้นได้เป็นบุญอยากและเป็นบุญก็ รวมความว่าความอยากความปรารถนาความต้องการที่เป็นตัณหาก็มีที่เป็นธรรมฉันทะก็มีที่เป็นตัณหาก็เป็นอกุศลเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์และที่เป็นธรรมฉันทะก็เป็นฝ่ายมรรคเป็นกุศลเป็นเหตุให้เกิดสุขการอยากทำงานอยากบำเพ็ญประโยชน์ให้พอสมเหตุสมผลไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนมากนักไม่มีตัณหาแทรกไม่เป็นกิเลสแต่เป็นกุศลธรรมควรเพิ่มพูนพุทธบริษัท ต้องศึกษาให้เข้าใจแยกให้ออกว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นกุศลธรรมไม่ฉะนั้นก็จะคว้าเขวจะปฏิบัติสับสนปฏิบัติสับสนกันไปเสียหมดเพราะว่าเข้าใจกลับกันเข้าใจไม่ตรงกันจะดูต่อไปนะครับว่าสันโดษกับความเกียจคร้านคนส่วนมากก็เข้าใจว่าสันโดษก็คือไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆยังไปทางความเกียจคร้านความเกียจคร้านนี่ท่านใช้คำว่าโกสัจจะเป็นอกุศลที่ต้องละมีอาการไม่อยากทำอะไรแม้เป็นกุศลแม้ที่เป็นความดีและเป็นสิ่งควรทำ มาให้อ้างเหตุไม่ทำงานไม่บำเพ็ญคุณงามความดีอ้างว่าหนาวนักร้อนนักยังเช่าอยู่เวลาเย็นแล้วหิวนักหิมนักเป็นต้นนะครับแล้วก็ไม่ทำงานงานเกียจคร้านทีนี้ความสันโดษเป็นอาการของใจที่รู้จักพอในปัจจัยสี่ว่ารู้จักพอใจตามที่ได้ตามกำลังตามสมควรแก่ตนเหมาะสมแก่ตนไม่อยากให้ไม่อยากได้จนเกินเหตุแต่ไม่รู้จักพอในการศึกษาหาความรู้ในการบำเพ็ญคุณงามความดีในกุศลธรรมก็มีพระพุทธภาษิตที่ว่าอาสันตุทิตากุศเลสุธรรมเมสุอัปปวานิตาปทานัสมิเราบัญญัติธรรมสองอย่างคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมและความไม่ถอยกลับในความเพียรไม่สันโดษในกุศลธรรมในความดีแล้วก็ไม่ถอยกลับในความเพียรเป็นของคู่กันของคู่กันก็ทรงยกย่องธรรมสองอย่างนี้ว่าได้ทรงปฏิบัติเห็นคุณมาด้วยพระองค์เองแล้วจนได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณทรงชักชวนภิกษุทั้งหลายให้ทำเช่นนั้นด้วยก็จะได้บรรลุกิจที่บรรพชิตประสงค์ในการออกบวชหรือแม้คฤหัสถ์ก็เหมือนกันคฤหัสถ์ก็ต้องประกอบอยู่ด้วยธรรมนี้คือไม่สันโดษในกุศลธรรมสันโดษในปัจจัยสี่ทีนี้คุณส่วนมาก เข้าใจผิดเสียเพราะกลายเป็นไม่สันโดษในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษกลับไปสันโดษในคุณงามความดีในกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้สันโดษผลจึงกลับตรงกันข้ามคือกุศลเสื่อมไปอกุศลเพิ่มพูนขึ้นทั้งในส่วนบุคคลและในส่วนสังคมแล้วก็อบายมุขก็มากเต็มบ้านเต็มเมืองแสดงถึงคนเกียจคร้านในการทำงานอยากได้เงินโดยไม่ต้องทำงานขโมยก็ชุกชุมเป็นที่หวาดหวั่นของคนทั่วไปแสดงว่าคนไม่ได้ตั้งอยู่ในสันโดษคือไม่พอใจสิ่งของที่เป็นของตนไม่พอใจในกุศลสุจริตสันโดษช่วยป้องกันอทินนาทานถ้าคนมีทำข้อสันโดษด้วยทั่วถึงนะครับงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามขโมยปราบปรามโจรผู้ร้ายก็จะลดลงหรืออาจจะยกเลิกไปได้เลยหรือว่าการลงทุนทางเศรษฐกิจที่สูญเปล่าก็ไม่ต้องมีเช่นว่าเหล็กดัดตามบ้านต่างๆกุญแจรั้วที่แข็งแรงไอ้นี่มันต้องลงทุนเยอะเหมือนกันกุญแจก็ต้องใช้กุญแจอย่างดีแพง แต่ถ้าไม่มีขโมยไอ้เรื่องพวกนี้มันก็ไม่ต้องมีแต่สันโดษเป็นธรรมพื้นฐานที่จะนำไปสู่กุศลธรรมต่างๆมากมายในส่วนความเกียจคร้านก็เป็นกิเลสที่จะนำไปสู่ความชั่วต่างๆมากมายเหมือนกันทีนี้ดูการวิจัยธรรมต่อไปนะครับวิเคราะห์ธรรมวิจัยธรรมต่อไปทำไมคนเราจึงมีฉันทะต่างกันแม้จะเกิดในพ่อแม่เดียวกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันแล้วทำไมจึงมีฉันทะต่างกันอันนี้คำตอบก็คือว่าเพราะคิดต่างกัน มีพระพุทธพจน์ที่ว่าขอพูดเป็นคำบาลีหน่อยนะครับสังกัปปะนานัตตังปฏิจจะอุปัชฌติฉันทะนานัตตังเพราะอาศัยความคิดต่างกันฉันทะจึงต่างกันอาศัยความคิดต่างกันฉันทะจึงต่างกันอาศัยความพอใจต่างกันความร้าวร้อนจึงต่างกันอาศัยความร้าวร้อนที่ต่างกันการแสวงหาที่ต่างกันก็เกิดขึ้นรวมความว่าความคิดความพอใจความร้าวร้อนแล้วก็การแสวงหาก็จะต่างกันต่างกันไปพระอริยปริเยสนาแปลว่าการแสวงหาที่ประเสริฐแล้วก็อนริยปริเยสนาการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเริ่มต้นที่ความคิดสุจริตและทุจริต เริ่มต้นที่ความคิดถ้าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะนั้นก็ต้องทำใจให้แข็งแกร่งยืนหยัดในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องก็จะได้สิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จะได้ฉันทะที่ถูกต้องอันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังคิดดูให้ดีนะครับท่านที่มีเทปก็ไม่เป็นไรแล้วก็อัดเทปเอาไว้ก็เปิดฟังซ้ำได้เป็นพระพุทธพจน์ที่น่าสนใจมากว่าทำไมคนเราจึงมีฉันทะต่างกันแม้จะเกิดในพ่อแม่เดียวกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันคำตอบก็คือมีฉันทะต่างกันอาศัยความพอใจที่ต่างกันนี่นี่มาจากนานัตตวรรคธาตุสังยุตในสังยุตตนิกายนะครับปัจจัยปิฎกเล่ม16หน้า173แล้วก็ข้อ344ข้อ340 ผมได้ ได้ให้ตัวอย่างในเรื่องการวิเคราะห์ธรรมมาหลายข้อนะครับทีนี้ก็ลองดูต่อไปในวันนี้ถึงเรื่องความรักกับเมตตาเราจะพูดอย่างไรหรือวิเคราะห์อย่างไรว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรมันมีเส้นอยู่ที่ไหน เมตตานี่เป็นคุณธรรมเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งในพรหมวิหารสี่หมายถึงความปรารถนาดีต่อผู้อื่นสัตว์อื่นเราต้องการจะน้อมนำสุขเข้าไปให้ถ้าเมตตาทวนหน้าเป็นสีมาสังเทศเราไม่มีเกตแดนไม่มีประมาณท่านก็เรียกว่าเมตตาอัปปมัญญาทีนี้เมื่อเราสำรวมจิตแผ่เมตตานะครับเป็นอัปปมัญญาเราก็จะแผ่ทั่วไปคือว่าไม่เจาะจงก็จะว่าสัพเพสัตตาสุขีตาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีตาหุนตุแปลว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิดอันนี้เป็นอัปปมัญญาเราไม่มีประมาณทีนี้ก็แปลว่าถ้าสุดวิสัยที่จะแผ่เมตตากรุณาได้แล้วเราก็ปรงใจเสียด้วยอุเบกขาว่าสัพเพสัตตากัมมัสกาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน ถ้าผู้ทำดีก็จับได้ดีทำชั่วก็จับได้ชั่วหรือว่าจับปรากฏด้วยกรรมของตนเองนะอันนี้เป็นการเจริญเมตตาเป็นเมตตาคราวนี้มาดู มาดูเรื่องความรักนะครับความรักที่เจือด้วยราคะก็เป็นความเสน่หาเป็นกิเลสชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วก็ทำให้กระวนกระวายก็เพื่อสนองความต้องการของตนถ้าระวังไม่ดีก็จะเป็นความเห็นแก่ตัวริษยาหวงแหนผูกพันจะยึดครองเป็นเจ้าของถ้าได้ตามที่อยากก็หลงไหลหมกมุ่นถ้าไม่ได้ก็โกรธแค้นอาฆาตพยาบาททำลายล้างเกลียดชังชาวโลกส่วนมากนะครับสรรเสริญความรักก็ปูทางหลอกล่อให้คนรักกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายเตือนเอาไว้เป็นแต่เพียงเตือนเอาไว้ว่าบุคคลไม่ควรทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะว่าการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักนั้นเป็นความทรมานและก็ว่าสิ่งผูกพันเครื่องร้อยรัดย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักและก็ไม่เป็นที่รักคือว่าทั้งไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักและไม่มีสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือว่าไม่รักและไม่ชังนั่นเองไม่รักและไม่ชัง อันนี้ก็ เป็นเพียงท่านบอกความจริงให้ทราบนะครับบอกความจริงให้ทราบเอาไว้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความรักก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าถ้ายังสมัครใจที่จะรักอยู่ด้วยเห็นว่ามีความสุขมีความสบายมีความนุ่มนวลมีความรู้สึกอยากจะรักอยู่ถ้าก็ต้องระวังให้ความทุกข์น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่าที่เคยเปรียบว่าเหมือนกินปลาที่มีก้างก็ต้องระวังว่าเลือกเอาก้างออกทีนี้ ตามพระพุทธภาษิตที่ว่ามาสักครู่นี้ว่าถ้าไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งที่รักที่ไม่รักคือว่าไม่มีทั้งที่รักและที่ชังตัดได้ทั้งสองอย่างแล้วก็เครื่องผูกมัดก็ไม่มีและจิตก็มั่นคงแล้วก็หลุดพ้นได้อย่างน้อยก็พ้นจากความเศร้าโศกเพราะความวิบัติเขาสิ่งเหล่านั้นชาวโลกนะครับชาวโลกส่วนมากก็หลงไหลนักดนตรีนักร้องยอมเสียเงินแพงๆเพื่อให้ได้เห็นได้เข้าชมนักร้องนักดนตรีที่เขาชอบแม้รายได้จะน้อยอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็เหยียดผู้ไม่ชอบดนตรีว่ามีสันดานหยาบเสียด้วยแต่พระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ทรงมีบัญญัติห้ามผู้มุ่งปฏิบัติเพื่อการขัดเกลาจิตใจไม่ให้ร้องรำขับร้องและไม่ให้ดูฟ้อนรำไม่ให้ฟังเพลงฟังดนตรีจะห้ามภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ผู้ถือศีลแปดเหตุผลเป็นอย่างไรเหตุผลก็คือว่าดนตรีและการขับร้องฟ้อนรำก็โน้มเอียงไปในทางราคะกระจูงจิตไปในทางความกำหนัดกักคลายก็เคยมีนักดนตรีนักเต้นรำไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเคยได้ยินคำของอาจารย์เก่าๆพูดว่านักเต้นรำที่ทำให้คนหัวเราะทำให้คนพอใจด้วยคำจริงบ้างเท็จบ้างเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาผู้ร่าเริงข้อนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีความเห็นอย่างไรทีนี้เมื่อเขาอ้อนวอนถามถึง3ครั้งเป็นทีแรก2ครั้งแรกพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธด้วยความเอ็นดูแก่เขาว่าอย่าถามเรื่องนี้เลยอย่าถามเรื่องนี้เลยให้ถามเรื่องอื่นเถอะแต่เขาก็อ้อนวอนถามถึง3ครั้งพอเมื่อถามครั้งที่3แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีราคะโทสะและโมหะมากอยู่แล้วนักเต้นรำนักขับร้องไปเพิ่มราคะโทสะและโมหะให้เขาอีกถ้าพวกร้องรำทำเพลงเหล่านั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงนรกเป็นแน่แท้อันนี้จากพระไตรปิฎกชื่อตาลปุตตสูตรนะครับตาลปุตตสูตรพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ589ทีนี้ในกรณีที่กล่าวนี้คือว่าถ้าไม่มีบุญกุศลอย่างอื่นช่วยเอาไว้ถ้าเพียงแต่มีอาชีพเป็นนักเป็นรำครับเราไม่มีบุญกุศลอย่างอื่นไปช่วยเอาไว้มันก็ต้องเป็นไปตามนั้นอันนี้ก็มีเงื่อนไขเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีเงื่อนไขคราวนี้ลองนึกดูต่อไปนะครับว่าพวกที่ผิดสื่อที่ยั่วยุราคะโทสะโมหะและก็อวิชชาก็จะน่าหวั่นหวั่นเพียงใดต่อคติสัมปรายภพของพวกเขาคือต่ออนาคตในชาติหน้าพวกที่ผิดสื่อยั่วยุราคะโทสะและโมหะที่ตำรวจก็ตามจับกันอยู่อะไรอย่างนี้มันจะคติสัมปรายภพมันจะเป็นอย่างไรดังนั้นสิ่งที่โลกนิยมไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปนะครับหรือว่าอาจจะชวนกันไปนรกก็ได้หนุ่มตาลบุตรคนที่มาทูลถามพระพุทธเจ้านะครับหนุ่มตาลบุตรร้องไห้เสียใจว่าเชื่อผิดมาเสียตั้งนานขอให้ระวังความเชื่อของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับความเชื่ออะไรที่ผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์ก็เชื่อพระพุทธเจ้าไว้ดีกว่าปลอดภัยกว่าถ้าใครสอนผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อย่าไปถือเอาถ้าใครทำผิดจากที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ทำก็ไม่ทำตามทีนี้อันนี้พูดถึงเรื่องความรักความใคร่ที่เจือด้วยราคะมันท่านจะเห็นว่ามันจะต่างกับเมตตาเยอะแยะเลย แล้วก็ห่างกันมากเลยแต่ว่าบางทีมันก็ผสมกันอยู่ผสมกันอยู่มีความรักด้วยมีราคะด้วยมีเมตตาด้วยผสมกันอยู่ไม่ใช่จะแยกกันได้โดยง่ายนะครับมันผสมกันอยู่มีทั้งความรักมีทั้งแบบราคะมีทั้งความรักแบบไม่มีราคะมีทั้งเมตตาผสมกันอยู่ในนั้นส่วนมากก็มักจะเป็นอย่างนั้นคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องความรักที่ไม่เจือด้วยราคะเป็นความรักอย่างพี่น้องอย่างมิตรภาพอย่างความรักอย่างนี้ใกล้กับเมตตามุ่งเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเป็นสำคัญคนเรานะครับมีความรักเหมือนกันคือว่าชอบพอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษแต่ต่างกันที่วัตถุแห่งความรักเช่นรักต้นไม้รักดอกไม้รักเพื่อนรักพ่อรักแม่รักศาสนาสำหรับนักปรัชญาวัตถุแห่งความรักของเขาก็คือรักความรู้นักปรัชญาอาจจะยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อแสวงหาความรู้เมื่อได้ความรู้มาแล้วก็พอใจปรัชญาจึงแปลว่าความรักในความรู้นักปรัชญาจึงหมายถึงผู้รักในความรู้ก็วิญญาณของคนพวกนี้ก็กระหายต่อความรู้อยู่เสมอไม่รู้จักจิบไม่รู้จักพอผู้ที่ใฝ่ธรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมจนได้รู้รสเข้าถึงรสแห่งธรรมแล้วก็จะรู้สึกติดใจในรสแห่งธรรมเกิดความรักธรรมขึ้นมาอย่างจอดใจเพลิดเพลินอยู่ในการศึกษาปฏิบัติธรรมสั่งสอนธรรมยังไม่รู้เบื่อเรียนธรรมยังไม่รู้เบื่ออ่านหนังสือธรรมวิเคราะห์วิจัยธรรมรู้สึกและเห็นความเห็นรู้สึกแล้วก็เห็นตามพระพุทธพจน์ที่ว่ารสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงที่ว่าสัพพรสังธรรมรสโสชินาตินะครับความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงสัพพรติงธรรมรติชินาติความสิ้นตัณหาย่อมชนะทุกทั้งปวงอันนี้สำคัญตัณหักขโยสัพพทุกขังชินาติความสิ้นตัณหาย่อมชนะทุกทั้งปวงเพราะถ้ามีใครถามว่าทำอย่างไรถึงจะชนะทุกทำอย่างไรถึงจะสิ้นทุกจะต้องบอกว่าต้องไปจัดการกับตัณหาตัณหายิ่งเบาบางลงตัณหาน้อยลงเท่าไรทุกข์ก็น้อยลงเท่านั้นด้วยเหตุนี้แหละครับจึงพอใจในการที่จะให้ธรรมสั่งสอนธรรมเพราะการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงรสแห่งธรรมยอมชนะรสทั้งปวงเป็นอย่างนี้ก็จะเห็นได้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าความรักที่ไม่เจือด้วยราคะจะมีขอบเขตกว้างขวางบางทีก็เรียกว่าเมตตาสากลเมตตาสากล The Universal Loving Kindnessเมตตาสากลหรือเมตตาอัปมัญญาเช่นความรักความหวังดีของพระโพธิสัตว์ที่มีต่อสรรพสัตว์ความปรารถนาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกแต่ทรงมีพระมหากรุณาที่จะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ทีนี้ถ้าจะแยกให้ชัดจริงๆนะครับระหว่างความรักกับเมตตาก็คือความรักมีความผูกพันแล้วก็วางอุเบกขาไม่ค่อยลงส่วนเมตตานั้นไม่มีความผูกพัน แล้วก็วางอุเบกขาได้สะดวกมาถึงคราวจำเป็นก็วางอุเบกขาได้สะดวกเพราะว่าสายทางเดินของความรักกับทางเดินของเมตตานั้นมันคนละเส้นทางกันแต่บางคราวมักจะคละกันอยู่ปนกันอยู่อย่างที่ผมเรียนตะกี้นี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมตตาล้วนๆเมตตาที่บริสุทธิ์ล้วนๆก็จะวางอุเบกขาได้สะดวกแต่ถ้าเป็นความรักแล้วมันเป็นความผูกพันวางอุเบกขาไม่ค่อยหลงไม่ค่อยได้ทีนี้ความรักที่เจือด้วยราคะก็มักจะคละกันอยู่กับเมตตาถึงมีเมตตาด้วยมีความรักด้วยถ้าไม่คละอยู่ก็อยู่ใกล้กันมากเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตาท่านให้ระวังข้าศึกใกล้คือราคะคนไม่สังเกตอาจแยกไม่ออกแล้วก็เป็นไปได้โดยไม่รู้ตัวกว่าจะรู้สึกตัวก็ถล่มซะแล้วกิเลสเนี่ยมันมีเสน่ห์แล้วก็มีเล่ห์เหลี่ยมมากลอุบายเยอะตามมันไม่ค่อยทันตามไม่ค่อยทันเมตตาที่แท้จริงจะจบลงด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นคุณธรรมที่ดีมากนะครับเพื่อทำให้จิตใจสงบราบเรียบสะอาดผ่องแผ้วแต่ความรักแบบโลกียะเนื่องจากชอบพออย่างผูกพันจึงมักจะจบลงด้วยความโศกระหว่างที่รักอยู่ก็มีความหวาดหวั่นมีความกลัวว่ากลัวความพลัดพรากความสูญเสียพอพ้นจากความรักได้ความโศกและความกลัวก็จะไม่มีอันนี้เป็นนัยยะพระพุทธพจน์แต่วิธีหนึ่งที่เราจะทำได้แล้วก็จะทำได้ดีก็คือว่าพยายามทำตัวให้เป็นกันเองกับความพลัดพรากความสูญเสียความผิดหวังให้เป็นกันเองให้เป็นกันเองคล้ายหมองูที่อยู่กับงูหรือว่าคนที่อยู่กับเสือมันคุ้นเคยเป็นกันเองจนไม่กลัวหรือว่าเอาหลักธรรมแล้วว่าอภินาปัจเจเวคขณะอภินาปัจเจเวก5ข้อนะครับเรามาพิจารณาทุกวันหรือวันละหลายครั้งก็ได้ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาไม่อาจจะล่วงพ้นไปได้เรามีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำดีจากได้ดีทำชั่วจากได้ชั่วก็ พิจารณาบ่อยๆวันละ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งตื่นนอนก่อนนอน อะไรก็แล้วแต่ก็นึกถึงพวกนี้ไว้บ่อยๆแล้วเราก็จะเป็นกันเองกับความผิดหวังความพลัดพรากความสูญเสียได้มาได้อะไรมาก็เป็นสมบัติแต่ก็นึกถึงวิบัติด้วยเสมอนึกอยู่เสมอมันอยู่กับใจของเราคุ้นเคยกับใจของเราแล้วก็จะบรรเทาความหวาดกลัวความหวาดหวั่นพรั่นพรึงหรือความกลัวกลัวความพลัดพรากกลัวความสูญเสียกลัวความอะไรต่างๆที่คนทั้งหลายเขากลัวกันอยู่ นี่วิธีการนะครับทีนี้ลองดูต่อไปนะครับคนที่รักลูกมาก เพียงใดก็มีความกลัวแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในใจมากเท่านั้นพอได้โอกาสความกลัวก็แสดงตัวออกมาเช่นว่าลูกกลับบ้านมืดค่ำต้องผ่านทางเปลี่ยวลูกไปเที่ยวทางเรือทางรถทางเครื่องบินไปไหนก็พ่อแม่ที่รักลูกมากก็อดวิตกกังวลถึงลูกในขณะที่เดินทางไม่ได้นี่ก็จะพิสูจน์หรือว่าทดสอบให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างความวิตกกังวลไม่ใช่น้อยเลยเวลาลูกคนอื่นก็ไม่เห็นเป็นไรไม่ได้คิดอะไร ทำนองนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็บอกความจริงให้ทราบแต่ว่าจะทำใจได้แค่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่จะทำเอาเมตตากรุณาความที่เราเมตตากรุณาต่อกันนะครับซึ่งถ้าจะยืมมาใช้ในความหมายว่าความรักที่แท้จริงแล้วก็เป็นสภาพที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวปลดปล่อยอีกคนหนึ่งให้เป็นอิสระให้เขามีสันติสุขเรามีชีวิตอยู่เหมือนสายพินที่แม้จะต่างสายกันแต่เมื่อบรรเลงเพลงขึ้นมาก็เป็นเพลงเดียวกันเรามีธรรมะเป็นสายสัมพันธ์ของเราซึ่งทำให้เราบรรเลงเพลงเดียวกันแต่ถ้าสายพินสองสายเป็นถ้าเผื่อว่าสายพินสองสายพันกันเป็นสายเดียวกันเมื่อใดเมื่อนั้นก็จะสูญเสียความไพเราะไปความรักที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่ความรักที่แท้จริงเขาเห็นแก่ตัวต่างหากเขาถือเอาอีกคนหนึ่งเป็นเครื่องมือแสวงหาความสุขความพอใจของตนพอเขาไม่ได้ดังใจเขาก็โกรธเกลียดและทำลายเขาจะต้องเบียดเบียนบีบคั้นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นความรักที่แท้จริงเป็นการปลดปล่อยให้มีเสรีภาพให้มีสันติสุขแต่เรามีธรรมะเป็นเครื่องร้อยเราไว้ให้เรามีที่ป้องกันโดยธรรมความรักอย่างหนึ่งร้าวร้อนความรักอีกอย่างหนึ่งสงบเย็นควรจะเลือกดำเนินความรักอย่างไรความรักปัญญาความรักสันติสุขเป็นสิ่งพึงปรารถนาอย่างยิ่งว่าขอให้เราปลูกฝังนิสัยมาทางนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเพิ่มให้นะครับในระหว่างความรักกับเมตตาธรรมดาของคนนะครับธรรมดาของชีวิตคนต้องผ่านความรักชนิดที่ร้าวร้อนมาก่อนเป็นเงื่อนไขทางร่างกายด้วยแล้วก็เพื่อการเรียนรู้บางอย่างแต่เมื่อถึงวาระที่จะต้องสงบเย็นก็ควรให้สงบเย็นและยิ่งผ่านวาระต้นไปได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่าจะได้อยู่กับความรักชนิดที่สงบเย็นนานๆเท่าที่ชีวิตในช่วงหลังยังเหลืออยู่นี่คือความวิเคราะห์ทำให้เห็นว่าความรักกับเมตตาเป็นอย่างไรก็ค่อนข้างจะยาวไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรคิดว่าเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์มากนิดนึงยาวไปหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรนะครับหวังว่าได้รับความสนใจจากท่านผู้ฟังพอสมควรกำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในเรื่องการพัฒนาวิญญาณหรือการพัฒนาจิตแล้วก็มาถึงเรื่องวิธีพัฒนาจิตไปสู่ความบริสุทธิ์ด้วยวิธีการ7ประการ